te aalam moom rek moo xam dikum ci yéen yéen doomu aadama ak leen a mokkal. Il ndax te anshaakum moo leen sas min al ard ci suuf, benn ngóog bu tax mu xam leen. Wa ginnaaw ba it is antum ajinnatun, jamono ya ngeen di nekk ay liir. Fii butuuni ummahaatikum, ci biiri yaay yi, nee na booba it sas ga mooma woon. Looloo tax mu xam doomu aadama ñaari jaar-jaar yooyu. Anshaakum min al ardi is antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum. Kon yàlla ko xam nit ñi la, moo tax muy tere ko bàkku. Ndax booy bàkku day am lum la xamal lu la nit ñi xamalut. Haj Ibrahima Sako rahmatullahi alayhi nee na léeg-léeg nit ñi topp ku jëlee fi jàmbur di ko yuuxoo, di yëkk seen loxo, di ko xëpp suuf. Mu ne waaye ci biir mboola mi am na ko def loolu, bu mu ko yëgoon bàyyi fàcc bi topp ko. Huwa a'lamu bikum is ansha'akum min al ardi. Abubakar Sadiq bu ko waaye masaan di ñëw di ko tagg, naan ko ko baax nga, yent bi jógee yaa toog fi mu toog, feex nga ko dell nangam nangam, raw nga ñuy tàmbalee génn. Lu xew mu ne ni ma xamee sama bopp, bu ma kii xamee woon noonu du ma tagg. Yàlla maa ngi lay ñaan, mu ne yàlla maa ngi lay ñaan, ñu ni nga ma sutural ba ci gis saayir si di ma ci tagg, ngeen na nga sutural baatin ba du ko yëg. Barkalla, yàlla na yàlla def loolu ci ñëpp. Kon nag yàlla mu ne ginnaaw xam naa leen, fala tuzakku anfusakum, bu ci kenn bàkk sa bopp, ndax moom xam na attaqi wa shaqi, al mu'min wal kafir, al birr wal fajir, ala ma tafaluna wa ila ma tasiruna. Kenn ku ne li ngay def ak la ngay def ëllëg ak su luy mujj lépp la xam moom jàlla jëlaaloo. Fala tuzakku anfusakum, bu leen bàkku, bu leen bàkku, bu leen tazkiyal seen bopp, bu leen tagg seen bopp ala sabil ijab, bu kenn yim boppam teg loxom ci dënnam fëgg ko. Fala tuzakku anfusakum, bu kenn fëgg dëdam. Mu ne man xam naa leen, bu kenn àgg ci jàpp ne ragal na yàlla ba fëgg dënnam, ndax bakkan lu mën a lor la. La tansubuha ila tahara an il maasi wala tasnu aleyha faqad alima allahu minkum azakiya wattaqi qabla ixrajikum min sulbi adam wa qabla ixrajikum min butuni ummahatikum. Wax jooju boo demee ci tafsir bu ñu tuddee tafsirul bahr al muhit jukkib juróom-ñett, fa la ko tafsir kat ba wax tabarakallah. Mu ne Abu Hiyan, bu leen jëmale ak set ak jubuku yiw ci seen bopp, fu nit de manqué manqué ngeen joxañ keneen. Fa la tuzakku anfusakum, saa du pénc amee lu ko métti bu kenn joxañ ne diw ak diw del wax ne man mii la naak sama wàkk. Li naqar yàlla ngay fexe ba bum ne ci yow, bum ne ci say soxna, bum ne ci say njaboot, bu pénc mi dajee noonu rek mu baax. Waaye jàpp ne yow sañañ baax nañ, ngay niimal sa bopp di niimal sañañ, tabarkàlla loolu ëpp naa def. Gis nga fi mu nekk, su fekkoon suñu journaliste yi dañu fee wax ne suñu borom tabaraka wa taala nee na benn liste ngi nii boo xam ne mat nañu nangami nit duñ fekk déwén, bul yaakaar ne am na kenn kuy wax ne ci laay bokk, du bari. Dañuy wax ne ñoom diw lay doon rek tabarkàlla, dégg naa diw muy sëqal, gisoon naa diw hôpital démb, gisoon naa ko ba def sàngam, waaye kenn du ci bëgg boole sa bopp. Pénc mi it noonu la. Wàllu iman, ragal yàlla, góorgóorlu, bul defee ne mukk yow matal nga. Ba lu waay def na ne ko yow nag li nga def moom du l'islam, li nga def du noonu, li nga def yonent bi jàngalewu ko. Yàlla nee na fala tuzakku anfusakum. Dafa am gars yu ànd ci benn borom, ñu tëral ki ñuy denc ba di ko dugal ci biir, ñu ne kii de moom nangam nangam, ñu leen déet déet. Fala tuzakku, daa leen fàttali fala tuzakku anfusakum, keroog la ñu ne duut ñu ko defati mukk tabarkàlla. Suratu Najmi aaya fanweer ak ñaar. Huwa yàlla a'lamu biman ittaqa, moo xam ku ko ragal bay moytu ay tereem. Huwa yàlla a'lamu biman ittaqa, moo xam ku ko ragal bay jëfe ay ndigalam. Huwa yàlla a'lamu biman ittaqa, moo xam ku ko ragal bay jëfe ci lu secret ak di jëfe loo xam ne lii lu feeñ. Afara'ayta alladhi tawalla, mu ndax gis nga ki nga xam ne tawalla dafa du mooyu. Wa a'ta qalilan, mu joxe tuuti, wa akda mu nay tie la ca def al walid ibn al mughira sababu nuzul ay ji dafa tok yunus bi sallallahu alayhi wasallam deg mu koy war warate wa japp xol ba mu dem bay beug duggu ci l'islam ben way ci mushriko ne ñi karko dal ne ko bay nga sa diine yi bayyi nara sanku ki nana mbugulum yalla ma ngay xaar ku ko weddi al walid ne ko man day li muy wax duguna ma lol teyit ragal na ëlëk mbugulum yalla waaj mi waxal ne ko man day soma joxe tuuti ci alal dina la mëna gaddul ëlëk ba mbugulum yalla momu dula dal waaye daal di xomp dara jox ko tiye la ca def yalla daal di indi aya joju te dama ci sabab asbabun nuzul da ca fekk wax joju tabarakallah yalla mune afara'aita alladhi tawalla xana gisoo ki nga xamne du moyuna dem na du moyu l'islam du moyu al iman wattiba' al hawa mu tapu banexam tax wa a'ta qalilan mu joxe tuti ci alal wa akda mu nay tie la ca def ma ngi len di laaj a'indahu 'ilmul ghaib mu ndax dafa xam kump ba melni ñi dindil nit ñi kump ci walu gisane a'indahu 'ilmul ghaib ma ya'lamul ghaiba illa Allah عنده ناخ دا فا نيك تي موم علم الغيب خم خم بو فاد فهو يرى مو ديكو غيس با مان كو واخ مي بن ام لم ينب بما في صحف موسى مو ناخ كي دنج كو واخو لا نيك تي تيري موسى يا خامن دانكا باس بو اوبي فيك كو تا تيري بو اوبي فيك كو تا وابراهيم الذي وفى اك ابراهيم ميغا خامن liko yalla santone lepp la def wafa alhasan mune wafa ma amarahu allah bi shay'in wala ma amarahu allah bi shay'in illa wafa bihi wa zabta la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna mune wax yalla lu nek ci terey musa yak ibrahim ya lolou nak lu jara laaj la man ko len sen baram matna ay mbir yu bari la nek ci sufi ibrahim sufi musa jangal ko ci fabisma inna hadha la fi sufi alula sufi ibrahim wa musa fi nak ni jital musa sufi musa wa ibrahim alladhi wafa lu ci nek lan mo nek ci tere ibrahim ya sunu borom bind ko ci tan ci delu ginaaw diko jël diko jox joxal bam aksi ci bir alquran alkarim ginaaw bam jare ci injil ana lan mo ci nek bankal sa baram ألا تزر وازرة وزر أخرى من بكار دوار لوسو كوكو دفوت كين دو قد البكار كين ألا تزر ألا تزر وازرة وزر أخرى بكان بو بكار ياي قد سي بكار لنغا خمنا ياكو دف ياكو قد ياكو أني وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعونا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم كون بن نون تي تير موسى بكار دو وار لوس مروم جي واو تي كن نغي سان ليك ليك ني نه جكر جي رك نانغام نانغام وايي بكار دال كوكو ديف يالا نينا موم ماغ لا فاي خار تبارك الله موك نان فوسون يم نان فوسون كي فاتول لا ديديت ياو رك موك نلا ويام گمن كو ني نلا والا mom lekkayam xif ñu añal la wala ñu reral la dede tabarkal wa alla taziru waziratun misr ukha ben nek na ci tire yoya wa an laysa lil insani illa ma sa'a do ma adam du am ludut limu jëf manam ni nga xamé ne kenn du ko wër bakaru jambur naka nun du añu jëfi jambur wa lolou lu am solo la naka ni nga xamne duñ la seuf bakaru jambur nonu it nak do añe añub jambur الآخرة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه. بارك الله مختصر تفسير ابن كثير تي جبت من يتلب خانا نيار منون يتلب كلمك تيري موسى يا إبراهيم. وأن سعيه سوف يرى جفم ديس نكو كون جفم ديس نكو كون كن كنك نيوان لن للي جاكو جف سيلكو kon ñettangu nonu yu nek ci tere Moussa motax ñi doon wérante ci wacce kamil ndax dina ag ci kañ koy awaccel ak lu ci ag amna ñu jël ay ji ne wa an laysa lil insani illa ma sa'a amna ñu ko firé it nek ne illa ma sa'a duguna ba ci bir ci li nga jëf leen tek nit ñi bañ nangul lako ba tok diko jang loolu ci sey jëf la bok loolu tabarakallah wax ci barna ci lool waye dal amna ci yo xam nak mom seddo ko seddale ku mën ta jang muy walbati rek di tek ba nopi tabarakallah yoy day amna ci yo xamne mom ma sha Allah kon ñu ngi ci ñaari hadith yi nga xamne ñoo ñu jangal ci ci tere Moussa ba motax ñu doon wérante ci wacce kamil ndax dina ag ci kañ koy awaccel ak lu ci ag amna ñu ko firé it nak ne illa ma sa'a duguna ba ci bir ci li nga jëf leen tek nit ñi bañ nangul lako ba tok diko jang loolu ci sey jëf la bok loolu tabarakallah wax ci barna ci lool waye dal amna ci yo xamne mom ma sha Allah a gitam yoy ak ma mari di wax di jang ne da ngeen may fay nangam ma ñaanal ko wala ma jangal ko yoy tam am luñ ci wax tabarakallah wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura ñett ñentel ba suma yujza yuma yujza al jazaa al awfa ñu fay ko fay go xamne moy fay gi gëna matale ci fay yi dama da musulima yowmal khiyamati limu jëfoon yalla da ko koy fay fay gu mat sukk yalla du desel kenn 15 wala tank mbaa double yalla du desel kenn 15 wala tank mbaa double wa an ñentel ba ñu fay ko fay go xamne moy fay gi gëna matale ci fay yi dama da musulima yowmal khiyamati limu jëfoon yalla da ko koy fay fay gu mat sukk yalla du desel kenn 15 wala tank mbaa double wa an ñentel ba nek na ci téré yoyé ne in anna ila rabbika al muntaha anna ila rabbika te moy juroomel bi al muntaha ñepp rek nga jëm ci sunu borom ñepp rek nga jëm ci sunu borom kenn du ko wéssu it nak jëm ci ginaaw ñepp rek nga jëm ci sunu borom al marji'u ila rabbika al marji'u wal ma'ab wa al masir ila rabbika al masir ñepp rek nga jëm ci sunu borom kenn du ko wéssu it nak jëm ci ginaaw al marji'u wal ma'ab wal masir ila llahi subhanahu wa ta'ala fa la ñepp jëm lool tam nekk na ci téré ba téré yi muy juroomel wa annahu ta'id nekk na ci téré yoyé huwa yalla adhaka moore la wax ki re ala al mar'i wal ma'ab wal masir ila llahi subhanahu wa ta'ala fa la ñepp jëm lool tam nekk na ci téré ba téré yi muy juroomel wa annahu ta'id nekk na ci téré yoyé huwa yalla adhaka moore la wax ki re wa abka mo joy lo ki joy si ngay joy nit ngay re si ngay re nit ngi joy bo demé hôpital da ngay gis ñay am doom nga fele di am doom di wajjal seen ngenté ñay genn aduna nga genn fele di wajjal seen dëj ñu juddulé ngay rétan ak fa seen lire ñu fatulé ngay joy ak wajjal seen ñew adhaka mo relo ki re bimu amé lire bi wa abka mo joy lo ki joy bimu ñaké nit ki adhaka mo relo ki for 100000 yi wa abka mo joy lo ki tafu 100000 am adhaka wa abka non lo yep sunu borom tabaaraku ta'ala mo koy def wa annahu ta yalla amata wa ahya ku dundum mo la dundal ko de mo la ray wa annahu amata wa ahya lola ma nga ci suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa wa annahu ma nga ci batay khalaqa zawjayn mo dund ñaari xet al zakara muy gor mo le bind wal unsa at lu jigen way min nutfatin iza tumna min nutfatin ci tok ci nutfa iza tumna buñu ko tokale fanu ko war tokal iza tumna fan ko war tokal moy ndaw su wir yeug gi yaram di gis bax ñu fa lañu fay tokal sunu borom tabaaraku ta'ala loolu mu bind ci kon ad-dhihk wal buka wal ihya wal imat wa dhakar wal unsa yu yeb sunu borom tabaaraku ta'ala mom moko def ci ben waxtu kon mbokk ñu dañ top ak ñu fiñu wara yëkëti jotaay bi tabaarakallah ñu ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekk ay bis gi nga xamne ci lañu dem mu defal ñu tawfiq te defal len ko may ñu ñu dégg alquran te jëfé li nga xamne moy ay ndigalam te bayyi ay terem yalla ñu yalla dimbalé defal ñu tawfiq di jéglu dem soxna yi nga xamne ñok ñom ñu and tafsir bi tabaarakallah ñi diko top sa fi nek wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi leen di defal ay bes bu jot ci waxtu wi dikelen koy defal di sen mbok aliou sall ñi won ci sar bu ñuy tuddé suratul najm bi sar bo xamni moy juroom fukkelu sar ak ñet ñewon ba am ci ñeen fukki aya ak ñent wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna aya ñeen fukk ak juroom ben sunu borom tabaaraku ta'ala biñu jangal fi ñu tollon la nekk ci téré ibrahim ba ak la nekk ci téré musa ya mu limoon ko ci bind bi ñu genn la ca nekk moy bakkar du war loss morom ja ñaarel ba lu way jëf dang ko gis wala kenn du fayu lu dul lo jëfut ñettel ba lu way jëf ya koy añé ñentel ba dinañu ko fay fay guma sekk juromel ba jeex lu way ci sunu borom tabaaraku ta'ala layem jurom bennel ba ku reey yalla la reelo ku joy mo la joylo jurom ñaarel ba ku dund mo la dundal ku de mo la ray jurom ñettel ba mo dund goor mo dund jigen mu dolli ci nak ci bindu tay bi wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra wa anna alayhi taytam yalla mo warlo an-nash'ata al-ukhra genen bindu genen sosga muy dekk gañuy dekk ginaaw de ginaaw nak an-nash'ata al-ukhra ga moko gaddu moone mom mokay def rawatina an-nash'a al-ula lolou moy illay wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra wa annahu ta'ala huwa moy ki nga xamne aghna ku omal mama wa aqna ku ñak mama aghna wa aqna aghna wa aqna ku am mama ku amul mama aghna man sha'a wa afqara man sha'a wax joju modi rek yabsut rifqa liman yasha'u wa yaqdir ko xamni ki nak aghna omal na la lola gën ci yow ko xamni ki aqna dafa xomp su wursak lola gën ci yow non la sunu borom tabaaraku ta'ala def ñing ci suratul najmi ay ñing fuk ak juroom ñet wa annahu ta'ala ma nga ci tere ba tay tere musa ya tere ibrahim ya huwa rabbu shi'ra moy bi moy borom bidiw bi ngeen tuddé shi'ra ben bidiw la bo xamne bu leer la te itam ñi seen xel gatt daan ko jaamu ñi seen xel gatt daan ko jaamu Abu Sa'ud mune modi qusa'a nga xamne ñi gatton xel dañ ko don jaamu am ñuko tudde won Abu Kabasha wala yi demé ni ki yoyu bi diul dal bo xamne mi ngi ci asman ci leer nañ bok ci ñom waye tam ñi don ko jaamu manam diko deggal xam nga aduna si demat na ba fi nek ni lolo ngi ñewat ñi nga xamne ñoy jang xam xam yi diiw te li ci def ay gisaane diko def ci kayiti xibaar yi lay leen nga degg ñu diko lim diko jang mu tudd ak gisaane nga ci jema xam li nga yendo ci def bi lolu moy illay loli tabarakallahu alquran nak dako tere motax yalla rabbu shi'ara parce que yoy ñi lire ak yi ci aji yeb yalla neena malen mom mo ñom mënu ñu waxal kenn len mba ñu koy xamal len mba ñu nan ko li suba lay ñew wala ginaaw suba wa annahu ta yalla ahlaka aadana al-ula ahlaka mo alak aadan aad al-ula aad mu ñeekuma manam ñi fi ñeekona jaar di xeetu aad ba nu dëngee sunu borom tabaraka wa taala mooy ka leen alal jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mooy ki nga xam ne ahlaka qawma aad al qudama ci ñoom la yónni woon nabiyullahi hud alayhi salaam ñu nekkoon ñu bew sunu borom alak leen ca ngelaw lu sedd la albaydawi ma ngi koy wax summiya aadan al ula ay al qudama li annahum ula al umam halakan baada qawmi nuh abu saoud wala tafsir albaydawi boo ca demee ca jikkib ñeenteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent noonu la firee wax jooju wa annahu ahlaka aadan al ula ñu njëkk ñëpp nga xam ne ñoo tege woon ca noox wa samuuda moo alak giiru samuuda it mooy ñu yónni woon saalix fa maa abqa bayiwu fa kenn ñooñu ba leen yàlla tabaraka wa taala di alak bawu fa kenn wa qawma nooxim min qablu nit noox ña it lu jiitu muy alak ñi ñëpp ñooña la alagoon ndax noox la yàlla njëkk a yónni ci yonent bi mu ko yónnee am na diir bu yàgg ca ñoom moo tax yàlla teg ca nit noox ja innahum kaanuhum azlama wa atqa ñoom ñoo dàqa tooñ ci kaw suuf wa atqa te ñoo gën a bew ci kaw suuf kaanu fi gayati al utuwi wal ida li noox ñooñu ñu fekkeeru la ñu woon te mënoon lor yonent yàlla noox daanañu ko dóor ba mu xëm ba du mën a yëngatu mustawoo kenn it te gàntaloo ko lu dul ñu néew xataada mu ne woo na leen junni at yu manqué juróom fukk saa bu aw nit faatoo ñeneen juddu muy woote rek génération bu mu woote bu ñooña jeexee mu woo ñeneen ndax junni at ku ko dund mën nga dund ak fukki génération fukki téeméeri at waaye ñu ñëw rek bu leen woowee ñu lànk ndax na nga daan gis ku jàpp ci loxol doomam ngàbb ci dox ba àgg ca noox ne ko yow sama doom maa ngi lay moytuloo kii bu mu la wax loo gëm bul ko bëgg bul ko topp daa di dem kooka it su amee doom noonu la koy def fa yamuutu al kabiru ala al kufri wa yanshau sagiru ala buqdin noox ba demee ci cër bi ñu wax al bahru al muhit jikkib juróom ñett xatum téeméer ak juróom ñaar fukk yàlla wax jooju nekk ñi rek bañoon yoon ci yàlla noox alayhi salaam moo tax juróom junni at yu manqué juróom fukk am na ko ci ñoom di leen woo ci la ilaha illallah nuuhun rasulullah nit ñi di ko gànt yàlla neen wal mu'tafikata ahwa mu'tafika dakkental la ci dëkkub niti Lut ya wal mu'tafikata mooy dëkkub niti Lut ya ñu tuddee ko noonu ndax walbati gañ ko walbati ahwa moomit daanu na mabb na fa xashaaha maa xasha la ko muur ko dëkk ba nee nañu Jibril da koo yëkkati ba mu kawe lool mool bati ko dëpp ko ñu taw ca seen kaw ay bëj min si jiil muy fa xashaaha maa xasha tabarakallah noonu la yàlla mujjeeg nit ñooña fa bi ayi alaa'i rabbika tatamaara fa bi ayi alaa'i rabbika ban xéewal ci sa xéewali borom yi ban xéewal ci sa xéewali borom yi tegtale na yàlla kenn la tatamaara ngay sikki sàkk ak di ko werante yow doom aadama haada nadiru min annuzuri al ula haada lii may wax haada alquran gi haada fii ñu toll ba ñu tàmb léeg-léegi nadirun min annuzuri al ula waarate la bu bokk ca waarate yu njëkk ya wala haza ki di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warate kat la wa bok ca warate kat yu ndeuk ya haza nazirum min an-nuzur al-ula li warate kat la wa bok ca wala ki warate kat la wa bok ca warate kat yu ndeuk ya mudi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam munzirun kasa'ir rusul wa min jinsi al-munzirin al-awwalin wa qad halimtum ma halla bil mukazzibin yen ñi weddi xam ngeen la dal ñi weddi won kon way way bu kenn ko bu ko kenn weddi ci yeen na ngeen nangu ne man yalla mako yoni te ñeen xam ni azifatul azifa azifatul azifa lu jege la jegena azifat jegena al azifatu lu jege la manam lutut la lututa ca def al azifa moy bis pinch yalla mune bis pinch jegesina danati sa'atu wa qatarabati al qiyama azifatil azifa li jege won jegena limuy tekki moy ñew na ba nat waw al akhirah lu jege la ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege jegena lol tabarakallah mu nek ci tafsir al-qurtubi fuk ak girom ñaar mu firé ko ne sumiyat azifa lidunuwiha wa qurbi qiyamha legna laysa laha min dunillahi kashifa kenen kul yalla mëno dox digënté xew xew bobu xew laysa laha kashifatun min dunillahi amul kenn ku mëna tax bis pinch fam yowmal qiyamati fam wala ñu ne legi sirat amatut wala ñu ne sawara legi amatut ñepp aljanna wala boole nañ aljanna yépp legi ben la yalla neena amul kenn ku ko man motax bo demé hôpital ndaysan mbokki nit ñi ngay fexé nit ñi duñu dem yalla buñu dem ku dara dal ku ne it su say mbokk sa ñoon do demagum legi waye dal suñu borom neena yoon waangi ni ñepp ngi dem laysa laha min dunillahi kashifa amul ko ko meuna fam kudul suñu borom tabaaraku ta'ala la yaqdiru ala kashfiha wa raddiha idha qasiyat alqalq bi ahwaliha wa shada'idiha illa Allah su ñewé it ñem mur musiba ken munta muri musiba mom len mur kudul yalla jalla jalaluhu suratul najmi aya juroom fukk ak juroom ñett yalla mëna nak mulaaj afa min hadha alhadith ta'jabun mu ndax ci waxtan wi ñu leen di waxtanal afa min hadha alhadith mu waxtan alquran wi ta'jabun ci ngeen di yemu rek fofu la ndonga yi jele won ta'jabun ci tam xarit tar bi nga dan tarifam tambule ba fim yam wan najmi ba ci afa min hadha alhadith ta'jabun legi nak olof woyefal ko banan tajabun ak alay tabarakallah ko ko ma sa tari nak bam jeex sa bajjan dadi yekati kilo pep wala luko jege mbalo ni mel dox la donga yi dan ko def nga xamne dana ci am sen ñetti sa koy pep wala luko jege man ca dimbandiko denc ko bu sen mbay jeexé fekk nawet bi ñew ñu di ca dundu baba muy jeex lool lañ ko daan duggé manam tajibul légui nak mom yenen mbir la tabarakallah xamna bu jégesé dinañ ci indi ay léral inshallah afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhahakuna ngeen di ré mu nax da ngeen di yému ci alquran rek wa tadhahakuna wéy rek di ré wala tabkuna te du ngeen joy mukk yalla mu ne lutax du ngeen joy lutax ngeen bari ay re te du ngeen joy afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhahakun ashab alkiram ben bis amr ibn qatab radhiyallahu anhu dawo kenn ci ñoom ne ko kay nga jangal ñal qur'an muy jang di jang ba son ñoom ñu son te kenn joyut omar ne ko xol yi yaquna bu ñëk bu ñu masana am ay ayu neew rek ñepp joy te yaangi ni jang ba son kenn joyu af min hadha al hadith ta'jabun mu ndax waxtan wi ci ngeen di yemu nan ak neex rek wa tadhakun ngeen di re wala tabkun te du ngeen joy wa antum samidun te fu ngeen tole way way way yene bari way yalla neena af min hadha al hadith ta'jabun